codzienne wyzwania stają się łatwiejsze. I to właśnie dla nas powstał Merc Special Draże. Merc Special Draże, suplement diety, to kompozycja 15 starannie dobranych składników polecanych dla zdrowia skóry, włosów i paznokci. W Polsce i w Europie tysiące kobiet codziennie dba o swoją urodę, stosując Merc Special. Teraz z okazji 50-lecia marki do każdego Merc Special w prezencie krem mus do twarzy o wartości 50 zł. Promocja jubileuszowa Merc, tylko w dobrych aptekach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 5 listopada, minęła 5 po południu. Serwis Trójki przedstawią Małgorzata Maliborska i Radosław Mróz. Już jest nowa strategia obronna dla Polski. Będzie jeszcze nowa doktryna obronna. Samorządy pod lupę. Gdzie mamy bardzo słabe obszary funkcjonowania samorządów, a gdzie są te przeregulowane, gdzie są niedowartościowane finansowo? Przegląd zapowiada premier Kopacz. Wiadomo już, że straty są ogromne. Powodzie dotknęły południowo-wschodnią Francję. Mamy nową strategię obronną. Liczący kilkadziesiąt stron dokument podpisał dziś prezydent Bronisław Komorowski. Wyznacza główne kierunki zmian zachodzących w strategii bezpieczeństwa narodowego, a więc obejmuje te kierunki ważne dla sił zbrojnych, ale także ważne dla innych elementów współdecydujących o zdolności obronnej. Mówił po podpisaniu dokumentu prezydent Bronisław Komorowski. Wynikiem przyjęcia nowej strategii będzie opracowanie doktryny obronnej. To będzie już dokument ściśle tajny. Znajdą się w nim m.in. kwestie dotyczące ewentualnego wybuchu konfliktu, podobnego do tego na Ukrainie. Mało kto się spodziewał, że rok 2014 przyniesie tak dramatyczne wydarzenia w pobliżu Polski. Te wydarzenia sprawiły, że sprawy bezpieczeństwa znalazły się w centrum uwagi nie tylko władz państwowych, ale także obywateli. Tłumaczy szef MON Tomasz Siemoniak, Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Będzie przegląd samorządów po 25 latach ich funkcjonowania. Zapowiada go premier Ewa Kopacz. Sprawdzenie, w jakich strefach samorządy działają dobrze, w których jest za mało pieniędzy, a w których są one źle wydawane, zajmie się specjalna sejmowa komisja. Oczywiście będzie reprezentatywna, czyli będzie miała przedstawicieli wszystkich klubów parlamentarnych. Też jesteśmy zgodni, czym ta komisja nadzwyczajna miałaby się zajmować. Będzie wspierana również opracowaniami i analizami, które w tej chwili prowadzi minister finansów, czyli jednocześnie w takiej relacji zadania, finansowanie tych zadań przez budżet. Wnioski z przeglądu mamy poznać na przełomie maja i czerwca przyszłego roku. Wtedy też mają się pojawić pierwsze propozycje zmian legislacyjnych. W tym katalogu będzie niewątpliwie kadencyjność, będzie również zmiana w ustawie o działalności gospodarczej i konflikcie interesów między wójtem, burmistrzem, prezydentem, a uczestnictwem w radach nadzorczych. Czy takie spółki, na przykład samorządowe, muszą mieć rady nadzorcze? I jeszcze jedno, zdaniem pani premier, budżet obywatelski nie może być regulowany ustawowo. To wnioski po spotkaniu szefa rządu z partyjnymi liderami. W rozmowach z Ewą Kopacz uczestniczyli szefowie SLD, PSL-u i Twojego Ruchu. Nie przyszedł prezes PiSu, nie pojawili się też przedstawiciele klubu Sprawiedliwa Polska. Policja ustala przyczynę wypadku na przejeździe kolejowym w podgorzowskim Motylewie. Szynobus zderzył się tam z maszyną do wylewania asfaltu. Cztery osoby zostały ranne. Wstępna hipoteza wskazuje, że kierujący pojazdem budowlanym, chcąc przejechać przez ten przejazd kolejowy, gdzie jest sygnalizator świetlny, przepuścił pociąg. Po przyjeździe tego pociągu niestety nie upewnił się, że w drugą stronę może jechać inny szynobus i doprowadził do zderzenia. Informuje Marcin Maludy z lubuskiej policji. Wśród poszkodowanych są kierowca pojazdu drogowego oraz trzech pasażerów szynobusu, dodaje Grzegorz Rojek z Gorzowskiej Straży Pożarnej. Czterem osobom udzielano wraz z zespołem karetki pogotowia pomocy medycznej. Również udzielono pomocy operatorowi tej maszyny. Szynobus z Gorzowa do Kostrzyna nad Odrą przewoził około 40 pasażerów. Powodzie pustoszą południowo-zachodnią Francję. W 5 departamentach ogłoszono podwyższony stopień zagrożenia. Najbardziej dotknięty jest rejon Alp śródziemnomorskich, gdzie straty materialne są bardzo duże. Wiele ulic tamtejszych miast i wiosek znajduje się pod wodą. Słynna promenada w Nicei, biegnąca wzdłuż morza, stanowi żałosny widok. Połamane gałęzie, błoto zalegające ulice, które są częściowo podtopione. Nieprzejezdna jest autostrada łącząca Niceę z resztą kraju. Jest także pierwsza ofiara śmiertelna. 32-letnia kobieta zginęła koło swojego domu, przysypana podmytą ziemią, która się osunęła ze zbocza. Meteorolodzy są zdania, że ulewy stopniowo miną, ale bardzo wysoki poziom wody w rzekach będzie się długo utrzymywał. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Wykopali go budowniczowie metra i także oni go wywiozą. Być może jeszcze dziś z Placu Wileńskiego w Warszawie zniknie ogromny głaz, który stoi na miejscu tak zwanego pomnika czterech śpiących. Sprawa głazu stała się głośna po tym, jak ktoś przyczepił do niego tabliczkę, która sugerowała, że jest to miejsce poświęcone ofiarom ukraińskiego Majdanu. Wtedy okazało się, że głaz postawił tam wykonawca drugiej linii metra. Wszystko dlatego, że nie można go było sobie od tak zniszczyć. Kwalifikuje się on jako kopalina, czyli własność Skarbu Państwa. Tłumaczy rzecznik wykonawcy Mateusz Witczyński. Głaz stał się więc na chwilę pomnikiem, choć kto mógł odżegnywał się od takiego pomysłu. Także władze miasta. Nie było żadnego zamysłu, aby ten kamień miał jakąś głębszą symbolikę niż to, że po prostu został wykopany. Mówi rzecznik ratusza Bartosz Milczarczyk. Wszystko więc wskazuje na to, że niedługo ratuszowi kamień z serca spadnie, a głaz zostanie wywieziony. Poszukiwany jest za to właściciel tabliczki. Chcielibyśmy dać trochę czasu osobom, które pozostawiły tę tabliczkę, by mogły ją zabrać. O przyszłości pomnika Czterech Śpiących zadecydują z kolei już nowi radni. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Reporter Trójki czeka na informacje od Państwa. Telefon 22 333 33 99 lub e-mail reportertrójki@polskieradio.pl. Sport. Tomasz Gorazdowski. Grali wczoraj. Było całkiem ciekawie. Grać będą również dzisiaj i też zapowiada się, że będzie nie najgorzej. W piłkarskiej Lidze Mistrzów na pierwszy plan wysuwa się mecz Bayernu Monachium, który wieczorem zagra z AS Romą. Chyba wynik z pierwszego meczu raczej się nie powtórzy. Z kolei, jeżeli o Niemcy chodzi, Schalke Gelsenkirchen zmierzy się ze Sportingiem Lizbona. Wojciech Szymański. Bayern Monachium prowadzi w grupie E i jeśli wygra dzisiejsze spotkanie, to zapewni sobie awans do 1/8 finału. Zwycięstwo jest całkiem prawdopodobne, biorąc pod uwagę, że w pierwszym meczu z Romą Bayern wygrał 7-1. Trener Bawarczyków Pep Guardiola ostrzega jednak, że piłkarze z Rzymu zapewne będą chcieli zatrzeć złe wrażenie z pierwszego meczu i dadzą z siebie wszystko. Trener Romy Rudy Garcia mówi, że przegrana 1-7 była wypadkiem przy pracy i już się nie powtórzy. W innym dzisiejszym meczu Schalke powalczy na wyjeździe ze Sportingiem Lizbona. W poprzednim meczu tych drużyn Schalke wygrało 4-3, choć miało przy tym dużo szczęścia. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Tyle, jeżeli chodzi o występy drużyn niemieckich, a w innych spotkaniach Manchester City zagra dziś z CSKA, PSG z Apoelem, Ajax z Barceloną, Maribor z Chelsea, Szachtar z Bate Borisow i Athletic Bilbao z Porto. W sobotę sztangiści rozpoczynają rywalizację na Mistrzostwach Świata, które będą w Aumatach. Szymon Kołecki, prezes Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów, przed wylotem do Kazachstanu twierdzi, że liczy na 2 medale, choć szans jest nawet więcej. Bardzo liczę na 2 medale. 94 Tomek Zieliński, Adrian Zieliński, medaliści tegorocznych Mistrzostw Europy, mistrz i wicemistrz Europy. Oczywiście Adrian jest mistrzem olimpijskim, jest w dobrej formie, Tomek też w swojej, myślę, życiowej. A w kategorii 105 Bartłomiej Bąk i Arkadiusz Michalski. Prezes jeszcze nie wiedział, ale godzinę temu polska agencja prasowa podała informację, że Bartłomiej Bąk z powodu kontuzji na mistrzostwa do Kazachstanu nie poleci. FIFA ukarała prezesa włoskiego związku piłkarskiego Carlo Tavecchio półrocznym odsunięciem od pełnienia funkcji w światowym futbolu w związku z jego wypowiedzią, którą uznano za rasistowską. Wcześniej podobnie postąpiła UEFA. Nie ma nawet co przypominać, co powiedział prezes, bo albo głupio powiedział, albo jest głupi. Aż się boję zapytać. Dlatego ci nie powiem. Dobrze, to nie pytam. Przed nami kilka ciepłych i słonecznych dni. Wieczorem i w nocy pogodnie. Na południu wciąż jeszcze silny wiatr. Temperatura od 5 stopni na wschodzie do 8 na zachodzie. To w nocy. Jutro na południu jeszcze będzie wiało. Czwartek generalnie będzie pogodny, choć nad morzem i na Dolnym Śląsku niewykluczone przelotne opady. Temperatura od 11 stopni nad morzem do 16 na południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Co jest najważniejsze w biznesie? Umiejętność liczenia, na przykład przy wyborze samochodu dostawczego. Dlatego ja wybrałem Citroena, bo dokładnie wiem, jakie będą koszty miesięcznej eksploatacji. Śpiesz się, tylko teraz samochody dostawcze Citroen w super ofercie wynajmu. Płacisz stałą miesięczną ratę i masz wszystko z głowy. Finansowanie, ubezpieczenie, serwis, opony, części, a do tego samochód zastępczy. Citroen Jumper już od 799 zł plus VAT miesięcznie. Berlingo Van już od 599 zł plus VAT miesięcznie. Citroen.

yourself. Or marry yourself. But she's fine. She always survives. Jestem z Gniezna. Słyszałem tutaj teraz taką wypowiedź, że to z Poznania była przeniesiona stolica do Krakowa i troszeczkę jestem oburzony, że tak powiem. Więc Poznań wydaje się być prowincją Gniezna w takim razie, bo to z Gniezna była przeniesiona stolica do Krakowa. Zapraszamy do Trójki. Coś mi się wydaje, że temat powróci. Ale nie teraz, bo teraz zajrzymy do Łodzi. W lekcjach edukacji seksualnej w łódzkich gimnazjach bierze udział około 400 uczniów. Radni Platformy Obywatelskiej chcą tę liczbę zwiększyć do 4000 i wprowadzić do gimnazjum 3-letni program. Zdaniem Bartosza Domaszewicza z Platformy, obecny stan nie jest zadowalający, a zajęcia takie są bardzo potrzebne. Płyną bardzo jasne sygnały, że to zapotrzebowanie na zajęcia jest dużo większe, że jest znaczna liczba szkół, które nie miały szansy się w tym programie znaleźć, że jest wiele klas, które chciały mieć takie zajęcia. Stąd propozycja, żeby te środki zwiększyć. Zgodnie z naszymi wyliczeniami, tymi zajęciami przy zwiększonej kwocie objętych będzie około 4000 gimnazjalistów, to jest mniej więcej połowa w okresie, w którym program będzie wdrażany, więc tak wydaje się, że to powinno zaspokoić tą potrzebę, jeśli chodzi o same zajęcia. Aleksandra Dulas, jestem prezeską Fundacji Nowoczesnej Edukacji Spół. Myślenie o tym, że edukacja seksualna prowadzona powinna być prowadzona mądrze i rzetelnie i w związku z tym jeszcze pomyślenie o tym, że to powinien być w jakiejś wieloletniej perspektywie plan wdrażany, to jest w ogóle bardzo dobry pomysł. Piotr Adamczyk, przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości. Nie możemy się zgodzić na deprawację dzieci w naszych szkołach. Niestety Platforma idzie w tym kierunku nieprzerwanie. Wiemy już, mamy doświadczenie przecież wcześniejsze, jak się odbywają te lekcje i w związku z tym nie będzie z naszej strony zgody na tego typu lekcje. Edukacja seksualna to jest skrót myślowy. Tak naprawdę program w pewnej swojej nazwie nazywa się profilaktyka niechcianych ciąż już małoletnich oraz profilaktyka chorób przenoszonych drogą płciową, więc jest absolutnie tematem poważnym. Mamy w naszym mieście rocznie kilkaset przypadków nastoletnich młodych matek, które nie planowały swojego macierzyństwa, które nie są w stanie często psychicznie ani materialnie udźwignąć tego, co jest przed nimi przez kolejne 18 czy 20 lat wychowania dziecka. I ten program jest głównie na to nakierowany. Chcielibyśmy, żeby w naszych szkołach było prowadzone przygotowanie do życia w rodzinie. Nieco inna forma zajęć, jest to forma, która jest bardzo zaakceptowana przez ministerstwo. Jest to forma, która funkcjonuje już od dłuższego czasu. Niestety nie zawsze ona jest prowadzona. Czasami jest rodzic postawiony przed wyborem, czy na przykład lekcje dodatkowe jakiegoś przedmiotu, czy też te lekcje. Więc sądzę, że to należy wesprzeć, a nie jakieś lekcje, które deprawują młodych ludzi. Nie widzę tam miejsca na deprawację, tam jest miejsce na dyskusję. Przyglądając się temu programowi, on jest naprawdę bardzo wyważony. Nie ma ani jednego miejsca takiego, które mogłyby uderzać w kogokolwiek, o jakimkolwiek światopoglądzie. Oczywiście jedyna rzecz, która tam jest, pozwalamy mieć młodzieży różny światopogląd i pozwalamy im mieć prawo do podejmowania różnych decyzji. Ostatecznie decyzje dotyczące rozszerzenia w łódzkich szkołach programu edukacji seksualnej mają zapaść podczas kolejnej sesji Rady Miasta za tydzień. A tematem zajął się Krzysztof Babi. Tu Trójka, audycja popołudniowa, 19 minut po 17. W sam raz coś dla tych, którzy stoją teraz w korkach, to Elend Oi. Air for you. makes me scared of you. And ask, who's the bad guy now? Who's the bad guy now? You trample on his wounded heart. Play along, but I got news for you, baby. You are one ruthless lady. You treat him like your driver. As if you want to show me how he means nothing to you now. So kind to me. So when you're booked and she's your enemy. Now after all that I've done for you, could you not at least try to let me have this last meal without you turning it into a battle? W sprawie tych stolic, ponieważ jako urodzony Płocczanin chciałem powiedzieć, że po Gnieźnie to Płock za królów Hermana i Krzywoustego był stolicą Polski, dopiero później bodajże to był właśnie Kraków. Ciekaw jestem, skąd państwo jeszcze w tej sprawie zadzwonią. 22 i 7 trójek. Dzwonię z Krakowa. Przed piątą słyszałem, jak słuchacz z Poznania zazdrościł nam ceny benzyny poniżej 5 zł, podawał 4,86 czy coś takiego. Właśnie chciałem zatankować, mijam którąś stację i widzę w granicach 5,20. To chyba nowa legenda się rodzi, tak jak o smoku, że w Krakowie benzyna jest najtańsza. 5,20 w Krakowie, rozumiem, benzyna 95. 22 i 7 trójek albo zd3@polskieradio.pl albo sms-em 71 335. Wybory samorządowe 2014. Kolejny odcinek naszego przedwyborczego poradnika. Dziś m.in. o głosowaniu w okręgach jednomandatowych. Ewa Dudzińska zapytała o to Krzysztofa Lorenca z Państwowej Komisji Wyborczej. We wszystkich gminach niebędących miastami na prawach powiatu wybory przeprowadzane są w systemie większościowym w okręgach jednomandatowych. W poprzednich wyborach takie wybory większościowe były przeprowadzane tylko w mniejszych gminach, a także była tam możliwość tworzenia wielomandatowych okręgów, w których wybory były przeprowadzane w systemie większościowym. A więc na karcie do głosowania znajdziemy kandydatów zgłoszonych w tym okręgu i wyborca dokonuje wyboru, wskazując swojego ulubionego kandydata, stawiając znak X przy nazwisku w kratce. Radnym zostaje ten, kto zdobędzie najwięcej głosów. I bardzo dobrze, bo wiele osób postulowało, żeby właśnie tak było. Głosujemy na konkretnego kandydata i dajemy mu szansę. Gmin w ogóle w Polsce mamy ponad 2,5 tysiąca. Z tego miast na prawach powiatu nieco ponad 60, a więc w prawie wszystkich gminach wybory odbędą się w okręgach jednomandatowych. A teraz o tych dużych miastach. Jak są liczone głosy i jak głosujemy? W wyborach rad miast na prawach powiatu, w wyborach rad powiatów i w wyborach sejmików województw system jest proporcjonalny, a więc zgłaszane są listy kandydatów, okręgi są wielomandatowe i głosujemy na listę, a wskazujemy, stawiając znak X przy nazwisku, pierwszeństwo tego kandydata do uzyskania mandatu. W podziale mandatów uczestniczą tylko listy tych komitetów, które w skali całej jednostki uzyskały co najmniej 5% ważnie oddanych głosów. Pierwszym etapem ustalania wyników wyborów w tym wypadku jest ustalenie, jak w danym okręgu mandaty, które w tym okręgu są do podziału, zostają podzielone pomiędzy listy kandydatów. Wtedy ustala się, którzy kandydaci z tej listy otrzymują mandaty. Będą to te osoby, które uzyskały najwięcej głosów tych wskazań dokonanych przez wyborców przez postawienie znaku X przy nazwisku danego kandydata. A ilu ich będzie? Kandydatów można zgłosić nawet dwukrotnie więcej niż jest mandatów w danym okręgu wyborczym. Dla wszystkich wyborców zasada podstawowa. Gdzie byśmy nie byli, gdzie byśmy nie głosowali, zawsze stawiamy jeden krzyżyk przy jednym kandydacie. Głos ważny będzie wtedy, jeśli na całej karcie znajdzie się w kratce obok nazwiska kandydata tylko jeden znak X. Jutro kolejny odcinek przedwyborczego poradnika. Tym razem powiemy o ciszy wyborczej. To jutro w popołudniowej audycji, a teraz 27,5 minuty po 17. Brian Ferry. We're all in love. przysłuchuję się tej rozmowie odnośnie stolicy i pochodzę z takiego miasta, które się nazywa Wąbrzeźno. Tam kiedyś ktoś wymalował pod koniec lat 80. taki napis na murze: Wąbrzeźno żąda dostępu do morza. I tak myślę, że może iść dalej tym tropem, to może przeniesiemy teraz stolicę do Wąbrzeźna. No to mogłoby być hasło w wyborach samorządowych. 22 i 7 trójek albo zd3@polskieradio.pl. Minęła 17.30, w Trójce skrót wiadomości. Radosław Mróz. Wypadek Szybowca niedaleko Bielska-Białej. Na szczęście nikt nie zginął. Maszyna spadła na niezabudowaną działkę w Wilkowicach. 48-letni pilot trafił do szpitala z urazem kręgosłupa. Okoliczności tego wypadku ustalą policjanci, a także specjaliści z Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych. Ministerstwo Obrony w Kijowie potwierdza, Rosja zwiększyła swoją obecność na wschodzie Ukrainy oraz przy jej granicach. Nasz wywiad potwierdza informacje o koncentracji wojsk rosyjskich w obwodach donieckim i ługańskim, a także przy granicy. My te dane teraz będziemy analizowali i przygotowujemy odpowiednie decyzje. Zaraz prochodzi analiz. Informował wiceminister obrony Ukrainy Petro Mechet. Zrabowany w czasie wojny średniowieczny rękopis wróci do Polski. Bibliotece Narodowej w Warszawie przekażą go władze Saksonii. Po wojnie dzieło trafiło do Związku Radzieckiego, opowiada minister kultury Małgorzata Milanowska. W 50. latach został w ramach większego zwrotu do Drezna przekazany Niemcom. Była to pomyłka. Od dzisiaj wiemy, że za niedługo rękopis wróci do Biblioteki Narodowej w Warszawie. Rękopis liczy 212 stron. Jego autor jest nieznany. Są to różnorodne pisma teologiczne. W Trójce kolejne informacje o 18:00. Zapraszamy. Na program zaprasza sponsor, producent nowego Renault Trafic. Nowe Renault Trafic. Siła napędowa twojego biznesu. Wiadomości ekonomiczne. W studiu Paweł Sołtys. Niby nic się nie zmieniło, ale to największe zaskoczenie dzisiejszego dnia. Rada Polityki Pieniężnej nie obniżyła stóp procentowych. Wśród ekonomistów konsternacja, bo mimo, że oprocentowanie w banku centralnym i tak jest rekordowo niskie, na dalszą obniżkę stóp wiele wskazywało. Słabszy wzrost gospodarczy oraz inflacja zbyt niska, by się nią nie martwić. Eksperci nie po raz pierwszy drapią się po głowach po decyzjach Rady Polityki Pieniężnej. Główny ekonomista Xeliony Piotr Kuczyński mówi wprost: to był błąd. Obniżka była wręcz konieczna. Rada Polityki Pieniężnej jest w ogóle spóźniona z obniżkami. Uważam, że to jest błąd. Czy stopy procentowe w związku z tym jeszcze spadną? Czy kredyty będą tańsze? Te pytania zadamy w bardzo ważnym projekcie o 18.45. Gazprom potwierdza, otrzymaliśmy list od strony polskiej. Jesteśmy w trakcie negocjacji z naszymi partnerami. Chodzi o renegocjację kontraktu na dostawy gazu do Polski. Wcześniej Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo poinformowało, że zwróciło się do Gazpromu o ponowne uzgodnienie warunków umowy. Spółka argumentuje, że jest to konieczne, gdyż w ostatnich latach na europejskim rynku energetycznym zaszły istotne zmiany. Na renegocjację obie spółki mają 6 miesięcy. Jeśli porozumienia nie będzie, PGNiG ma prawo zwrócić się do arbitrażu w tej sprawie. Minister finansów zaciera ręce. Wpływy z podatku VAT będą w tym roku wyższe niż się spodziewano. Resort nie podaje jednak o ile. W ubiegłym tygodniu pojawiły się dane o tym, ile pieniędzy z VAT-u udało się uzyskać do końca września. Było to nieco ponad 93 miliardy złotych, czyli ponad 80% planu na cały rok. Na giełdach wzrosty, ale za granicą. W Polsce spadki. WIG20 stracił 84%. Do góry zaś indeks giełdy w Stanach Zjednoczonych, S&P 500, w tej chwili do góry o 0,41%. Złoty zaś zyskał po decyzji Rady Polityki Pieniężnej, ale potem ponownie się osłabił. Euro po 4,22, dolar 3,38, funt 5,40, frank szwajcarski 3,51. A na koniec jeszcze uncja złota, która dziś pobiła kolejny rekord. Rekord taniości. 1137 dolarów. To był Paweł Sołtys. Spotkamy się raz jeszcze przed 19:00. Wtedy będzie o stopach, o kredytach, ale także o cenach ropy naftowej, co się przekłada na ceny na stacjach benzynowych i z tego, co Państwo piszą. Na przykłady. W Poznaniu w okolicach stadionu Lecha dziś 95 kosztowała 4,99, a olej napędowy kosztował 4,91 w Poznaniu. Czwórka z przodu. Tak. W Lublinie 4,85 95 kosztowała, a na trasie krajowej numer 19 pod Lublinem 4,79 za litr oleju. Rzeczywiście cena ropy wyliczona w złotych systematycznie spada, mimo tego, że dolar się umacnia, a w dolarze rozliczana jest ropa naftowa. Po ostatnim takim lekkim wyrównaniu się potem teraz znowu idzie w dół, więc zobaczymy, jak to się przełoży na stacjach i jak to się przełoży w ogóle na gospodarkę. A jaka jest relacja, mówię tutaj już o światowych powiązaniach, jaka jest relacja spadającej, taniejącej ropy i rosnącego dolara? To jest relacja, czy to przypadek? To są dwie różne sprawy, bo rynek ropy naftowej to są kraje ją wydobywające, czyli Arabia Saudyjska, ale również Nigeria, Iran, USA i tak dalej. Natomiast dolar to jest sprawa wyłącznie amerykańska. To tam dodrukowywane są dolary albo wręcz przeciwnie. Czyli silny dolar, tania ropa to przypadek? Zbieżność akurat, że tak się wydarzyło, że ropa silnie w dół, a dolar mocno w górę. Na program zaprosił sponsor, producent nowego Renault Trafic. Nowe Renault Trafic. Siła napędowa twojego biznesu. Przed nami kilka ciepłych i słonecznych, pogodnych dni. Wieczorem i w nocy bardzo ładnie. Na południu wciąż jeszcze silny wiatr. Temperatura od 5 stopni na wschodzie do 8 na zachodzie. Jutro na południu jeszcze będzie wiało, choć czwartek generalnie będzie pogodny. Nad morzem i na Dolnym Śląsku możliwe wprawdzie zachmurzenia, nawet przelotne opady, ale to nic poważnego. Temperatura jutro od 11 stopni nad morzem do 16 na południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Bilet na pociągi Intercity kupuję tuż przed odjazdem, wiadomo. Powodzi się, gratulujemy, ale w PKP Intercity bilet kupiony wcześniej kosztuje nawet do 30% mniej. Szczegóły na intercity.pl. PKP Intercity. Wcześniej, taniej. Deszcz to i korek. No ale cóż, jak mówią, spiesz się powoli. No ale zaraz mróz zetnie, a opony kupić trzeba. Opony na Allegro z wysyłką gratis. Wybierasz i masz. Ot i cała filozofia. Kupuj mobilnie. Allegro. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zrodziła z kalendarzowych nut. Panowie, przed chwilą mówiliście o cenach benzyny. Chciałem wiedzieć, czy w Poznaniu już po 4,78 można kupić. No to być może do 19 jeszcze coś się zmieni, bo przed 19 powrócimy do cen ropy naftowej, do cen na stacjach. Będzie także o kredytach i o stopach procentowych. Zapraszam w imieniu Pawła Sołtysa, kwadrans przed 19, a już za chwilę Beata Michniewicz z politykami w Pulsie Trójki porozmawia o wyborach samorządowych, o kampanii wyborczej. Sun's been shining down on you day and night. You're getting away with murder, living a lucky life. All good things finally come to an end. It hits you like a train if you try to pretend. Everybody knows that she broke your heart. Everybody knows that it's been tearing you apart. Oh, you've been sailing on, sprung a leak. You won't admit, but it's starting to make you weak. When you got nothing left to lose, might sound good, but I'm not sure. Shades of blue. Tell by the way you hang your head, the way you cast your eyes and the things you haven't said. You got the past 10 years written on your face. One big race. Everybody goes there with a want to or not. Everybody starts to hold on to what they got. You start to settle in for the long haul. Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dobry wieczór. Gośćmi są posłowie Zbigniew Giżyński z Prawa i Sprawiedliwości i Sławomir Neumann z Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę panów, jakie są korzyści ze spotkania pani premier Ewy Kopacz z liderami partii koalicyjnej oraz z lewicowej opozycji? Ma powstać Komisja Nadzwyczajna do spraw samorządu, tyle wiemy. Ale warto się było spotykać w takim gronie? Sławomir Neumann. Wydaje mi się, że zawsze warto się spotykać. Polityka między innymi polega na tym, że się rozmawia z sobą, więc takie spotkania zawsze mają sens. bo nie tylko w parlamencie, nie tylko na sali sejmowej jest debata, też wiele rzeczy można omówić w takich spotkaniach międzypartyjnych, w cudzysłowie. Żal, ale jeśli że... takie spotkania są rzadkością, a nawet są wyjątkowe, pomimo ułomności tego spotkania, no bo nie było partii prawicowych, czy temat no, był najbardziej trafnie wybrany? Oczywiście, zawsze możemy narzekać, że mógł być inny temat, że mogło być to szybciej. No i jest. Znaczy, myślę, że docenimy też to, że pani premier otwiera, gdyby nową, daje nową szansę, otwiera nowy rozdział. To expose, które też miało zakończyć tę polsko-polską wojnę, dając sobie i wszystkim szansę na wyjście z tego impasu, który od wielu lat w polskiej polityce był. Ja żałuję, że nie było liderów Prawa i Sprawiedliwości. No to teraz oddamy głos. To by było pełne spotkanie i dałoby rzeczywiście szansę na takie wyjście z takiego klinczu, który mamy. No właśnie, co Prawu i Sprawiedliwości szkodziło porozmawiać choćby o tym budżecie partycypacyjnym, nawet jeśli państwo uważają, że to nie jest sprawa pierwszoplanowa? Prawo i Sprawiedliwość zaprosiło panią premier Kopacz dzisiaj na posiedzenie naszego klubu, zresztą nie tylko naszego klubu, ale także klubu Sprawiedliwa Polska. Zaraz po głosowaniach, wtedy kiedy pani premier zawsze jest w Sejmie i ma taką możliwość. Niestety pani premier na to spotkanie nie przyszła. Szkoda. Ale panie pośle, przepraszam, czy warunkowe, bo to było tak, że państwo, pan prezes Kaczyński powiedział, że on przybędzie na to spotkanie, jeżeli pani premier przyjdzie do was. Czy takie warunkowe przyjęcie zaproszenia nie było poniżej państwa standardów grzeczności? Nie, nie było, ponieważ to najpierw Jarosław Kaczyński jeszcze przed tą propozycją zaproponował spotkanie pani premier. Miała dzięki temu pani premier Kopacz okazję pokazać, że jest naprawdę bliżej ludzi. Miała szansę, aby pochylić się nad tymi wielkimi sprawami, które są dzisiaj troską polskich obywateli, miała szansę pokazać, że rzeczywiście chce współpracować z opozycją. Okazało się, że to wszystko, co mówiła także w expose, to są puste słowa. Ale państwo potraktowali to jako test, tak? Przyjdzie, nie przyjdzie. Nie przyszła, to znaczy nie rozmawiamy. W pewien sposób rzeczywiście był nieintencjonalny test intencji pani premier Kopacz. Rzeczywiście ona tego testu w tym zakresie, o którym pani mówi, nie zdała. Okazuje się, że nie zależy jej tak naprawdę na dialogu, tylko na różnego rodzaju takich grach o charakterze czysto propagandowym. Ale powiedział, że przyjdzie za 2 tygodnie na następnym posiedzeniu. To cieszymy się, że zechce przyjść za 2 tygodnie, natomiast my zapraszaliśmy dzisiaj, zapraszaliśmy na to konkretne posiedzenie, zapraszaliśmy w tej konkretnej sprawie dotyczącej spraw związanych z reformą emerytalną, która podwyższyła radykalnie wiek emerytalny dla kobiet i podwyższyła go także dla mężczyzn. Miała okazję pani Ewa Kopacz, pani premier, pokazać, że jest bliżej ludzi. Nie skorzystała z tej okazji, odrzuciła tą propozycję. Wielka szkoda. Szkoda przede wszystkim. Ale niewielka szkoda, że nie poszedł prezes Kaczyński na spotkanie? Jaki miałby to sens, jeżeli to miała być tylko zagrywka o charakterze propagandowym, a w realnym spotkaniu, które dzisiaj mogło się odbyć, jeżeli pani premier by przyszła, pani premier nie chciała wziąć udziału. Sławomir Neumann, Ewa Kopacz zapowiedziała, że będzie zapraszać na kolejne spotkania każdego przedstawiciela, każdego klubu, także osobne zaproszenie raz jeszcze dostanie, nie wiem, przedstawiciel chyba, nie tyle przedstawiciel, co szef Prawa i Sprawiedliwości, ale te spotkania mają być poświęcone tematom niekolizyjnym, tak jak się wyraziła. W związku z tym, jaki jest sens robienia spotkań na tematy niekolizyjne, jeżeli na tematy niekolizyjne można porozmawiać w Sejmie? Panie redaktorze, może się najpierw odniosę jednym zdaniem do tego, co pan poseł mówił o dialogu. Ja przypomnę, że ten dialog się odbył dzisiaj u pani premier. 4 liderów partii było, nie było liderów Prawa i Sprawiedliwości, więc ten dialog się odbywa. Sprawiedliwej Polski też nie było. No, właściwie już dzisiaj wchłoniętej przez Prawo i Sprawiedliwość. Bo formalnie nie wchłoniętej? No, to formalnie się bronią, ale to są chyba moim zdaniem ostatnie wystrzały na barykadach i poddadzą się po wyborach samorządowych zupełnie. Ale pomijając to, że ten dialog się odbywa, Prawo i Sprawiedliwość samo się poza tym dialogiem stawia po raz kolejny, to jest błędem. Ta zapowiedź o takim nowym otwarciu, o takiej nowej debacie, o takim nowym podejściu, zamknięciu tego rowu, który był kopany przez wiele lat, jest faktem. To spotkanie się odbyło i to jest fakt. To nie jest żadne pustosłowie, to się odbyło. I teraz możemy się czepiać tematów, tylko... No dobrze, odbyło się i co? Pani redaktor, mamy sytuację taką, że nawet na spotkanie o niskim ciężarze gatunkowym, jeśli chodzi o temat, prezes Prawa i Sprawiedliwości mówi, że nie przyjdzie, bo nie chce z panią premier o tym rozmawiać. Nie, pani premier nie przyszła na spotkanie. To mamy sytuację taką, że no szukajmy najpierw tematów, które w ogóle doprowadzą do tego, że usiądziemy razem przy stole. Do tych tematów. Czyli to o to chodzi, żeby porozmawiać czegoś, o tych sprawach, o których i tak można rozmawiać. Od czegoś musimy zacząć. Nie, od czegoś musimy zacząć. Jeżeli zaczniemy od tematów ale wie pan prostych, doskonale, że usiądziemy przy stole, bo dzisiaj kłopotem jest to, żebyśmy przy stole usiedli. Ale panie pośle, pan wie doskonale, że nawet w tym stanie napięcia pomiędzy waszymi partiami są takie sprawy w Sejmie, które załatwiacie wspólnie, w których posłowie głosują tak samo. Więc jeżeli taki temat będzie i możemy przy tym temacie usiąść i razem siedzieć nie tylko w Sejmie, ale też usiąść przy stole, liderzy partii mogą o tym porozmawiać i zrobić ten pierwszy krok, że dobrze, dogadaliśmy się w takiej może trywialnej, prostej sprawie, ale potrafiliśmy z sobą porozmawiać, to i to trudniejsze będzie łatwiej załatwiać. Jeżeli w ogóle nie chcemy usiąść do stołu, jeżeli prezes Kaczyński nie chce usiąść przy takim stole, to trudno mówić o jakichkolwiek tematach spotkań, bo do nich nie dochodzi. Pan poseł Neumann chyba dzisiaj nie włączył rzeczywiście nawet na chwilę telewizora, bo gdyby włączył, to by widział puste krzesło, które stało przy Jarosławie Kaczyńskim, no ale przy stole. Mówicie o waszym klubie. Przy stole. Pani premier na klub przyjdzie do was. Przy stole w polskim Sejmie, tam, gdzie powinni rozmawiać polscy politycy. Dzisiaj było puste krzesło, na którym pani premier ale nie mogą też usiąść. Rozmawiać w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Więc to nie jest niech się tak, że może Platforma Obywatelska w tym zakresie uderzy w pierś, ponieważ rzeczywiście brak szczerości tych intencji jest widoczny na każdym kroku. Ale pan nie wierzy, że miała inne plany, że jednak premier, że premier ma jakiś kalendarz ustalany wcześniej niż ad hoc? Ale pani redaktor, wszyscy jak jesteśmy przy tym stole, wiemy doskonale, że jak się rozpoczyna posiedzenie Sejmu w środę, są tak zwane głosowania proceduralne. Na przestrzeni półtorej, dwóch godzin żaden z polityków nic sobie nie planuje z prostego powodu. Różnie może być, różnie te głosowania mogą się przeciągnąć. Dlatego zaproponowaliśmy taki termin, bo byliśmy przekonani, że wtedy na pewno pani premier nic zaplanowanego nie ma. Tak naprawdę... Sprawdzili to państwo, tak? Ale oczywiście, w kalendarzu pani premier. Nie zaglądał nikt jej do kalendarza, natomiast to jest praktyka, którą Jarosław Kaczyński także jako były premier zna doskonale. I żałujemy, że pani premier nie chciała skorzystać z naszego zaproszenia. Żałujemy, no dobrze, że nie skorzystała a jak skorzysta, z tej szansy. Panie pośle, a jeśli skorzysta, to będą państwo rozmawiać na tematy niekolizyjne? Będziemy rozmawiać na te tematy, o których chcą, żebyśmy je załatwili Polacy, a Polacy wśród tych tematów widzą kwestie tak zwanej reformy emerytalnej, gdzie wiek został podniesiony do 60 lat. To jest kolizyjne bardzo. Kolizyjne to jest, panie pośle, niestety. No trudno nie rozmawiać o sprawach, które interesują Polaków, które bulwersują Polaków, jak umowy śmieciowe, jak sprawa drogich leków. Oczywiście, że one są kolizyjne. Rząd sobie z nimi nie radzi. My chcemy pomóc, żeby te sprawy rozwiązać, bo ten sposób, jakie przyjęła Platforma i pani premier Kopacz, jak te sprawy załatwić, są nie do zaakceptowania i przez Polaków, i przez nas. A rozmawiamy z Polakami, spotykamy się i nie chcemy, aby udawać, że wszystko jest okej, mówić, że nie ma spraw niekolizyjnych. Są sprawy kolizyjne i widać, że premier Kopacz nie chce o nich rozmawiać. A jak się panu podoba? Na pewno panu się podoba z urzędu chociażby spot Platformy z udziałem pani premier. Ale niekoniecznie z urzędu, mi się podoba. Znaczy, to jest też takie uzmysłowienie wszystkim, że mamy szansę zamknąć ciężki okres takiego mocnego podziału społeczeństwa i też klasy politycznej w takim sporze dość jałowym, bo nie wnoszącym nic nowego. Ale dlaczego pani premier wychodzi z tego pokoju, zamiast tam zostać i zrobić porządek, na przykład z waszymi posłami? Ale propozycja jest taka i ta propozycja została złożona. Spotkajmy się, porozmawiajmy w pełnym gronie. Ja rozumiem, że prezes Kaczyński uznał, że to nie uchodzi mu iść do szefa Platformy, do premiera rządu, bo od wielu, wielu miesięcy, od lat właściwie pomysł na funkcjonowanie Prawa i Sprawiedliwości prezesa Kaczyńskiego jest jak gdyby trochę obok, no nie, obok państwa. W sprawach Ukrainy, przypominam, państwa. Uszło. No ale to był wyjątkowy uszło. Przypadek. Natomiast ja pamiętam ostatnio przypadek opisywany w jednej z gazet, że za podanie ręki prezydentowi bzdury jakieś kompletne. Komorowskiemu. Gazeta Lisa, proszę. Poseł PiSu nie może startować na prezydenta swojego miasta, bo podał rękę prezydentowi, więc to jest kwestia dialogu, który PiS chce prowadzić. To pokazanie, że puste krzesło jest. Ja przypomnę tak no dobrze, na ale porządku. Ja teraz, ale ja pytałam o spot. Przy głosowaniach. Dlaczego pani premier, jeżeli jest taką matką, prawda, taką rozsądną, która tutaj chce pokoju, to dlaczego nie zrobi, nie doprowadzi do takiej sytuacji, że harcownicy będą w ostatnich rzędach? Pani Platformie Obywatelskiej. Myślę, że ten spot dokładnie pokazuje te intencje, o której pani mówi. Znaczy, mamy dzisiaj sytuację wielkiego sporu, czasami wielkiej kłótni, czasami na poniżej poziomu przyzwoitości takiej kultury prowadzenia debaty z wielu stron, żeby była jasność, tutaj bijemy się wszyscy w piersi. Jest to symboliczne trzaśnięcie drzwi i zaproszenie do spotkania, zaproszenie do rozmowy, żeby też może i o tym, co być może jest cały czas kolizyjne, ale może nie, o podniesieniu poziomu debaty też porozmawiać, bo zawsze można ten spór, bo on będzie zawsze w polityce. Ta różna wizja poszczególnych działań zawsze będzie w polityce, na tym to polega. Ale możemy artykułować w zupełnie inny sposób. Nie musimy się obrażać, nie musimy nawzajem rzucać wizwisk, raczej starać się rozmawiać merytorycznie i bardziej na wyższym poziomie, jeśli chodzi o kulturę słowa. Ale no, to jest taka być może wizualna bardzo forma, ale pokazania, że stańmy, zakończmy ten taki chocholi taniec, który się toczy od kilku lat w Polsce i taką niemożność do tego, żebyśmy usiedli przy jednym stole i porozmawiali o poważnych sprawach. I zacznijmy od tego, żebyśmy w ogóle usiedli. Z tym jest, jak widać, kłopot, bo PiS uznał, że jak rano zaprosi premier, to niezależnie od wszystkiego, to jej kalendarz się nie liczy, bo chodzi o pokazanie pustego krzesła. Ale na tu panowie siedzą i rozmawiają, także nie ma problemu. Będzie to krzesło zajęte na kolejnym klubie jak Prawa i Sprawiedliwości. Zbigniew Kiszyński, jak pan patrzy na ten spot? To, co pan widzi? Tak symbolicznie można powiedzieć, że premier Kopacz zatrzasnęła drzwi Polakom. Odcięła się od problemów Polaków, odcięła się od tych spraw, które są dla społeczeństwa wielką troską. Jest zamknięta na jakąkolwiek dyskusję, debatę. No nie, no, ale zostawia to gdzieś tam za sobą. Ten spot jest o czymś innym, panie pośle. Ja mówię, jak ja to odczytuję, symbolicznie tak to widzę, że Platforma Obywatelska jest zamknięta na jakąkolwiek rozmowę, na jakikolwiek dialog, na jakąkolwiek próbę wytłumaczenia sobie, jak fatalnie w wielu obszarach postępuje. A jak chodzi o debatę publiczną, to powiem tak, no w pierwszym rzędzie siedzi w Sejmie niejaki Stefan Niesiołowski. Ja odsyłam tych, którzy nas słuchają, niech sobie przejrzą stenogramy z posiedzeń Sejmu, gdy występują posłowie. A w którym rzędzie pani Krystyna Pawłowicz siedzi? Nie wiem, w którym. Ale nie na początku. Siódmym, ósmym. Nie jestem pani w stanie powiedzieć, ale nie w pierwszym na pewno. Natomiast, blisko, żeby słyszeć okrzyki. Natomiast zapewniam państwa i można to sprawdzić, czytając te stenogramy, no są dostępne w internecie, że tylu wyzwisk, obelg, sposób niekulturalny wypowiadanych swoich poglądów, jakie są. A mogę to potwierdzić, bo także mogę pokazać swoje wystąpienie, jak nie mówi, ale wrzeszczy pan Niesiołowski, to jest obraz tego, z czym się borykać powinna pani premier Kopacz, a z czym nie chce się borykać, bo tak naprawdę daje na to przyzwolenie. Daje przyzwolenie, panie pośle? Nie, myślę, że czy możemy demonizować Stefana Niesiołowskiego i jego dość barwny, czasami zbyt wyrazisty, przesadzony język oczywiście. Ale to nie jest chyba demonizowanie. Chyba on bardzo często przekracza bandę, nie? Tak samo zresztą jak pani Krystyna Pawłowicz, ona nie jest szefową Komisji Obrony. Mnie bardziej, to akurat kto jest szefem jakiej komisji jest rzeczą drugorzędną, no jak nie. Się opowiada. Natomiast wie pani, dla mnie, jeżeli wprowadzono do języka polskiego, polskiej polityki, coś jako rzecz oczywistą, słowo, że zarzuca się zdradę, zarzuca się przygotowanie zamachu, czy samo przeprowadzenie zamachu, najcięższe zbrodnie, które można sobie wyobrazić, i tak rzuca się je z rękawa, od iluś lat. To mówienie grzechy drugich nie usprawiedliwiają. Nie, dlatego o tym mówię. To mówienie o tym, że Stefan Niesiołowski, który czasami się rozpędzi w swoich kwiecistych, z kwiecistej krytyce Jarosława Kaczyńskiego, no, wszyscy mamy, jak mówię, sobie wiele do zarzucenia. Możemy to zamknąć. Możemy te drzwi zamknąć i zacząć rozmawiać z sobą normalnie. Dziękuję. Teraz ja muszę zamknąć drzwi. Zbigniew Giżyński. Zamknij się. Rzeczywiście Niesiołowski krzyczy. Prawo i Sprawiedliwość. Sławomir Neumann, Platforma Obywatelska. Beata Michniewicz. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Zapraszamy do